صبر کروں میں کیسے صبر کروں زینب نے رو رو کے میں کیسے صبر کروں زینب نے رو رو کے میں کیسے صبر کروں لوٹی اور گھر سے ہوئی بے گھر لوٹی اور گھر سے ہوئی بے گھر میں کیسے صبر کروں بس کچھ بھی نہ کر پائی مجھے کیوں موت نہیں آئی میں بے کس کچھ بھی نہ کر پائی کٹا آ جائے کمیرے سر کٹا آ جائے کمیرے سر میں کیسے صبر کروں تارا تھا جسے ایک نیزا مارا تھا وہ میری آنکھ کا تارا تھا جسے ایک نیزا مارا تھا بہت تڑپا ہے میرا اکبر بہت تڑپا ہے میرا اکبر میں کیسے صبر کروں کبھی قاسم کا خیال آئے کبھی اسغر کا خیال آئے کبھی قاسم کا خیال آئے کبھی اسغر کا خیال آئے بہتر زخم ہے اس دل پر بہتر زخم ہے اس دل پر میں کیسے صبر کروں میرا پاس گیا ہمارا نہیں ہے کوئی بھی اب چارا میرا پاس گیا ہمارا چھینی ہے سر سے میرے چادر چھینی ہے سر سے میرے چادر میں کیسے صبر کروں جب شاہ کی فرمائے کلے جاموں کو نذیر آئے بہن جب شاہ کی فرمائے بسا ہے آنکھ میں ہر منظر بسا ہے آنکھ میں ہر منظر میں کیسے صبر کروں صبر کروں